ben blij en gelukkig te doen wat ik doe. Ik heb de vrijheid om zelf te bepalen. Ik kies zelf waar ik heen ga en ik kies ook hoe. Er is geld om mijn huur te betalen. Maar de avonden duren wel zo lang alleen. En ik mis soms een arm om me heen. Jij bent het dan. En ik bepaal het ritme. Jij bent een feest. Laat mij de slinger zijn. Geef mij een kans. Om mij te laten stralen. Met jou en om samen de lasten te dragen. Omdat ik anders alleen dansen zou, nu hoef ik het niemand te vragen. En de avonden vliegen nu zo snel voorbij, zolang jij muziek maakt met mij. Zoals altijd, maar ik blijf niet thuis, want dan krijg ik spijt. Wow, gewoon even lekker gassen. Even een biertje bij ons in de kroeg. Nou doe er maar twee, het is gezellig genoeg. Wow, en dan gaan we zakken. Zakken, zakken, zakken, zakken. Kom op, dan gaan we lekker dansen. Kom van je kruk en pak je kansen. Kom, maak een feest van je leven. Er is toch zoveel te beleven. Kom op, dan gaan we lekker dansen. Kom van je kruk en pak je kansen. Laat nu de boel maar de boel, want het leven dat is toch een feest. Ik ben kapot als de wekker weer gaat. Het is alweer maandag, straks ben ik te laat. Ho, ho. Ik heb net de smaak te pakken. Ik race naar de vrijdag, dan is het weer raak. Ik ben weer benieuwd hoe de tweede nou smaakt. Ho, ho. En dan gaan we zakken. Zakken, zakken, zakken, zakken. Kom op, dan gaan we lekker dansen. Kom van

In mijn buik meer, geen bosje bloemen voor de liefde. Niet wakker blijven liggen voor je appje, slaap lekker, hartje. Stekker eruit, maar connect niet meer. In het begin is het feest, maar aan het einde doet mijn hart zeer. Ligt niet aan jou, ligt niet aan mij. Ah, Cupido kon niet raak, schiet het doel voorbij. Alle passen en meten, wikken en wegen. Moet kappen hier mee, dit schiet op voor geen meter. Maar ik ken geen betere dan jij. En ik weet dat dit gaat niet. En toch wil ik je zo graag zien. Ik ben altijd onderweg naar jou. Was bij jou, kom bij jou. Baby, word gek van jou. Oh ja. Oh ja. Blijf single. Zo simpel. Oh ja. Oh ja. Blijf single. Fluitje van een sensor. Hoe kan het zijn? Dat we zoiets moois laten vallen. Ik deed mijn best zo. Gaf je alles, wacht op de tijd dat ooit mijn hart ontdooit. En ik je nooit, nooit meer tegenkom. Zen, please loop voorbij als je mij ziet. Anders komt alles weer naar boven. Voor alle liefde en het besef dat niemand anders mijn hart mag hebben. Onweerstaanbaar ben jij, onbereikbaar tegelijk. Dus ik blijf maar zingen, want ik wil niets anders dan jij. Yeah. Oh ja, oh ja, blijf single, zo simpel. Oh ja, oh ja, blijf single, fluitje van een Spencer again. So simple, so simple, so simple, so simple, so simple, life single. So slim, kijk maar je zag me niet. Life slim, laat maar je hoorde niet. So alles simple. Was zo so vaak voor jou was het over en je zei me niets. Bleef kijken, maar je zag me niet. Bleef praten, maar je hoorde niets. Alles was zo vaak. Voor jou was het over, maar je zei me niets. Oh ja. Ik lag te draaien al zo gek. Waar ging het mis? Het was een dag met veel gekloot en voelde mij een idioot. Als dit het is, dan laat ik me niet meer leiden door de regels en gezag. Die probeer ik te vermijden en doe alles met belang. Laat mij niet zeggen hoe ik leven moet. Ik heb met een ander niks te maken. Ik ben door niemand echt te temmen, te remmen. Je kent me al te goed. Laat mij niet zeggen hoe ik leven moet, omdat je zelf net even anders doet. En blijven mensen die niks kunnen en jou vooral niks gunnen, dat voelt een beetje wrang. Ik ga mijn eigen gang. Ik heb hele fijne vrienden die nog nooit aan mij verdienden. Wat een geluk. Door blindelings vertrouwen kan ik altijd op ze bouwen. Dat gaat niet stuk. Je zult jezelf eens kunnen vragen. Brengt het leven. Te maken. Ik ben door niemand echt te temmen, te remmen. Je kent me al te goed. Laat mij niet zeggen hoe ik leven moet, omdat je het zelf net even anders doet. Er blijven mensen die niks kunnen en jou vooral niks gunnen. Dat voelt een beetje wrang. Maar ik geniet de pluk de dagen, het werken niks te klagen. Ja la la la la la la la la la ja la la la la la la la la ja la la la ja la la la la ja la la ja la ja la la la. Laat mij niet zeggen hoe ik leven moet, omdat je zelf net even anders doet. Er blijven mensen die niks kunnen en jou vooral niks gunnen. Dat voelt een beetje wrang. Maar ik geniet de pluk de dagen. Het werk en niks te klagen. En ga mijn eigen gang. Dit is Radio Hatzeflats. Een programma van de lokale omroep Goorlen. Ja, geniet van elk moment. Oh, oh, blijf dan niet hangen in verdriet. Want geluk ligt in verschiet. Ja, geniet van elk moment. Dus vier het leven elke dag. Zeg je soms maar gedag. Want het gaat zo snel voorbij. Ook al zit het even tegen. Haal alles uit het leven. Morgen kan het anders zijn. Je van iemand houdt. Doe eens lief en heb een hart van goud. Maak wat tijd voor elkaar. Sta voor een ander klaar. Maak elke dag bijzonder. Proost op het leven elke dag. Leef je leven met een lach. Loopt het anders dan gepland. Blijf dan niet hangen in verdriet. Want geluk ligt in verschiet. Ja, geniet van elk moment. Dus vier het leven elke dag. Zeg je soms maar gedag. Want het gaat zo snel voorbij. Ook al zit het even tegen. Haal alles uit het leven. Morgen kan het anders zijn. Succes, alleen maar stress. Een goede keus volgens je ouders. Maar jij droomt tijdens de les. Van een hele andere richting. Op de bühne met gitaar. Word eens wakker, haak die knoop. Dan maak je eigen dromen waar. Een nieuw begin, het is nu of nooit. Kijk niet langer achterom. Het laatste hoofdstuk is voltooid. Er is nog zoveel meer, dus kom. Een nieuw begin, het is nu of nooit. Kijk alleen nog maar vooruit. Het laatste hoofdstuk is voltooid. Hoogste tijd dat dit boek slaat. Je enkel om te werken, heb je bijna vrije tijd. Nooit ontspannen in het leven, na verloop dan krijg je spijt. Neem dan al je snieve dagen, ga naar Londen of Parijs. Vraag je vrienden eens uit eten, ga desnoods op wereldreis. Een nieuw begin, het is nu of nooit. Kijk niet langer achterom. Het laatste hoofdstuk is voltooid. Er is nog zoveel meer, dus kom. Een nieuw begin, het is nu of nooit. Kijk alleen nog maar vooruit. Het laatste hoofdstuk is voltooid. Hoogste tijd dat dit boek slaat. Nooit, kijk niet langer achterom. Het laatste hoofdstuk is voltooid. Er is nog zoveel meer, dus kom. Een nieuw begin is nu of nooit. Kijk alleen nog maar vooruit. Het laatste hoofdstuk is voltooid. Hoogste tijd dat dit boek slaat. Tijd dat dit boek slaat. rustig aan. De dag die is nog lang. Mooie lijven, prachtig bruin gebrand. En mijn spieren. maar wie is er bang voor de boze wolf? Wie is er bang? Wie is er bang voor de boze wolf? Wie is er bang? Wie is er bang voor de boze wolf? Roodkapje, roodkapje, roodkapje, waar ga je heen? Naar oma, naar oma, naar oma, oh met lijn 1. Wees je voorzichtig. Ja. Een vreemde nee. En let goed op je poen. Geen domme dingen doen. Roodkapje, ja. Roodkapje, ja. Roodkapje, waar ga je heen? Naar oma, naar oma, naar oma, dat zeg ik niet. Met een lift in grootmoeders flat. Er is pas iemand gepland. Roodkapje, ja. Roodkapje, ja. Roodkapje, waar ga je heen? En de blauwe

blij. Deze zijn toch goud, wow, wow. Dan zie ik de blaadjes aan de bomen. Laat de lente en de zomer nu maar komen. Ik ben de kou en regen nu wel zat. Ik heb de herfst en winter nu echt wel gehad. Kijk die zon toch lekker stralen. Ik word zo blij van al die zonnestralen. Dit is de mooiste tijd voor mij. Ja, van de zon. Amsterdam 8:30, aan de bar met z'n tweeën. Net een hapje gegeten,